Ser naddu biex nisimaw tip ta' għana oħra illi tmur lura fis-snin u l-finfat dejjem għanqlet interess fil-Maltin. Ser nisimaw l-għana tal-fatt illi għal-kemm huwa għana li mur lura ħafna u ħafna fiż-żmien għadu illum ukoll għaddej fl-aqwa tiegħu. Anki jekkaw ħafna li minna li jom illi dan tantu antik illi l-lum madux jeżisti. Mentri r-riċerka illi saret muxek Turina. Fil-fatt, għall-għana tal-fatt għanna matul dawn il-jim tal-festival l-Kili Brignoli, l-Wesu, l-Karmnu de Bono, l-Picki Pak, Franz Mifsud ta' Zarenta, Vestru, Giuseppe Spagnoli, l-Zejtuni. Il-lum se nisima wieħed minnum l-Karmnu de Bono, l-Picki Pak fil-fatt li se għanni il-fatt ta' Gianni Attart. Martri iħor tażmien il-Franċiżi u Roni u sħabu jakkumpanjawh bil-kitarri. Grazzi Hector. The ballad has quite a long tradition in Malta. It is normally written by the folk poet himself, although sometimes the poet himself commissions another singer to write for him. We have four ballads participating in this festival today. We listen to Carmelo de Bono il Picky Pack, himself a self-made folk poet and writer, who will be singing il Fat ta' Gianni Attart. Mela Carmelo de Bono il Picky Pack bil Fat ta' Gianni Attart, signori ċabċipa ta'kom għal dan l-annej ukoll il-lejla fit-taqsima tal-għana tal-fat. Rajt balta ejlam smin Fostam lezjat lela titni Ovaġatni kjanatin Ak flar matal franċizan Daħlet malta allajnunan Hampesh arra mankin tabah Alli jaw sabesh yakmuna Blat wiyair il-gzayar jedan Lilt il-ħak ma fer ħajjena ħarġu bandu wara liħor Fl-ewwel jimbdiet tikxef snina Sanġu wan u knejja soħra Min ġidhom sfaw mes ruqin Fuqta Napoleon il-ġifen Il-teżoriġa u mobbin Fil-misraħ ta' San Giorgio waħlu L-arblu erni tal-libertà Komplew ser u fuq li ser u Neħħew kuljetta nobiltà ħabtu għal-knisja tal-karmnu Em biex ġid dajer kantaw il-Maltin xaloħu ġiġan għal-Franċiżi jirbellaw. Min banslowċ kroċxon jaw arman kul Franċiż li raw qatloħ. Ma sodaħ għal-ġodar ġeran daħlu mitti għawad boħ. Ima ksejn bil-ġoħ maħuran tal-irħula u tal-ibliet il-kol ħalfu lejja ħilsu min tal-ajb tad-badijiet. Fassal pjan serju ma Lorenzi fost noħraj ħadġu l-poplu biexi warbu zies il-ħak ma mezzaj sit soldati ħdax pajzanan kolla dawn kienu beltin sit soldati karkarizi sit tax kienu il-Moslin. Semom taw tal-kotta neran ċoran par min tar-ahlin għal-nija fema wahda li jifdul gżejjer Maltin wasal dak il-jom miftijem fil-post moħbi kol ħadmar jistennew biex is-saltjatu kif mil-belt joħroġ l-amar. Karkarejs kiena tartanġlu soldat ferm għalil fuqtijom ibnu kellu mim li ħeġġan mar samxetta taqbit mjow ħarqan ġanni daqs misiru karkarejs qalb tal-azzar kellu biss 13 sena u sew fuqhom 11 xahar. Intertrab il-bard fit-talman tal il-lejl tal-estennija skit perfett ħatma jitnifes imredin bil-ġuħ mifnija tiħ il-qalba fasom ġmilu il-ħimdew jaraw jitwal imgħazzina bisk nsibom fl-ewwel ħabar tas-sinjal. ħab men taħt l-sin allam Lorenzi min jaf diluċ Dummi killan sħiħ tamoħu Sissa għadu maħsaħluċ Tisma li qorda tawx qalbkom Li nisfawx bebim arqi Aš hajitom bħal hajitna Fu anku ta enden glim Tiet kalmu šo bašu raskom Et nisma passeres kien Mwajin nifem xej min klimam Ma naħseb xluma maltin Mal moldaj saħem tistennan Naħseb et jirgbo ġofijan Sabiċ dawn għal-forti Manuel Mena u nekkes għal-pawbija Imkax kximpil bizza tredu Min daw kelli għalman domx Għalu talba lil madonnan Mil xedġa madon osomx Insta maġġaf ċif lim għadef Tan xasadom lessu maw Demi zawi xettom xifmu Elli bija min dunaw Kien rusob seba soldati Emmek sabba mestorin Rasku fadħu innar fuqam Vendetta dawn il-kafrin Xiftit minnam laħ uħarbu Min minnam fil-brant atloħ Ħallew laxi emut waħdu Min kien ħaj maħħom ħadu Ajjarom tajir blaħnina Xewi xabbalax ġakbini La maskittu bleb daliġi Essa disktu blad zarini Il-fobwa tarraf bliġaran Bil-komplotta dal-malti Marsam xed kienu moħbijan Min nistess ġew mekxufin Inqabdu fuq tlietin wieħed Lejn il-ħabs ġewwem kaxkrin Lijem taħt fordi santermu بحال بيام جاو مش خدين جنكين الخبس مصخابو داو كالمو تسنتنسياتي دمك الخداش وحرميو كانوا لأول شكوبة يادي المسرح سان جورج كاشكروام زاب الخوام بلار السين سبارو فوق أمين أرحنينا دم محمر كلهم كين خلو بسلم سايكن جني ساكن يالا لارباداش أسكن تلي جيفرانشيزان أموت ما خمس أتاش في السبع أفرار الأم خلق فوقهم سديم يسقق بسلمرار تسمم سما وصل يوم تميم في تلتاش تفرار في لادو يفوت اللوخ من ام خدوخ دنس بيم ارم البيم بلاكو شين تامن الروح فتيت قبل خايتو تم ولو أمو طلبت لف جعل بالخنينة بش تموت فلوك بنا عش جاني كناد وطفال سخان خايتو خايت زوجي اللي كان العيشين تدار دان بلحتي يا دعس مسيرو للكم ناس خد لي منار وجب الرادة الخلم ألان أيت للا لتمن بيت بش متى نزفينا لبنك أيام من فيخ بوالك كمن تنفامي وجبتو بقلبة مقسومة من الرحل مسخو تحيتك أرمن تخمتكم متمومة سخطت ورب من حديد قلت له كلب من إيه شوف أمك بس قلت له فوق حديد دان كل استشاب لا يسلت Imma faka donnu f'semmu Zommu wa allom hatara Il-binan e ċar-ċar demmu Jien buttaw ħajjeż soħ sħiħ L-uffiċjal waqaf quddiemu D-lonka mar sparaw għalih Waqaf l-art qoddiemu ħireġ Inta bħulli kiem sensieħ Il-soldat raġa immiran taħt riħ ħar minnu fiħ B'talaħħar miskejn intala ħiel taħħaj Ja ma kienx fieħ Bil-katalett il-bakka morti Iċċemiter jom warru bieħ Kiex fuħ biex jamlu l-grizman Inte baħt il-kappillan Allom ija din nifsiħu ħajjim sejken għadu dan Soldat kelb l-akbar ħruġijan Reġa fuq u sparatir Kastik lilu il-ġens tijow Donnu spara bi-pjaċir Arom il-maltin miġburan Fuq u xerdu id-demad Merra u ferma laġir tijow Lildal kiefer kelb soldat Mualaħax il-grejz ma millu L-erra daħlot min soldati Bissa xafu ġesem ġanni Iġsa min bubbi fuaru ġiadi Siltu xwabel bsaħna kbira Infexxew bijom jinfduħ Daq it-tawħ bla ma jinaddu Bħal arbiel miskin ġabuħ Imtartaħ bla ċtal fendettan Għal-pajjiż namar trimiet Għadik l-art li kienem taħtu Biddem tija u jessaqiet Ma kienuġ daqsek kontenti Bixxa baxwa belli tawħ dawn il-fejli ta' Franċiżi sar u loħ wajġon eżawħ. Xallax bieċċaħ mejz ta' fuqu lil dan il-mar drejza zoħ biex għallin ħasħad ma jajdu li ġismu għarijajd fnoħ patriot tassew qalbini dan it-tfajjel karkaris O daqs don mekielu sħabu jixraq lom mafkar aziz. Meritat l-applaus ta'kom naħseb lil-Karmnu de Bono l-Pikipak għal-dik l-għana tal-fat, il-fat ta' Gianni Attart, ta' minni semmi li dan il-fat inkiteb minn Karmnu de Bono stess. Proset, Karmnu.